道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 هاد براكم لينكا كيناردو زور باشا ما دست بيام كينيسا بله سرطاي مانجينو او روشي كاگونو كيلو او كورا بيكاو ليوريو الرهكوتن لسر اوي لشار يوركشين يكتر ببينه لبياني او روشي گونو كيلو سرداني بازاري شار يوركشين يكرت باشه ما مال پری راو چکانه؟ بله بیستم همو راو چکانی جهان زانیاری کنه نم مال پر دانین لامو جیانه و چند مزنه بجی راو چکه تو مرد که پهشانو شنی هینده که بنوسه اما جاکب خیر استر خدمت کارکا چه جور از زنی رکته وی؟ دواب که آه! او نایابا جوری زنی ری یاری کنه او جره او خویتی درگی چاوچنوک ام زنی ری نرخی 20 میلیون 20 میلیون که وای زنی ری کن من ببرم بر پناین هیچ رگی هیتر من نیا پیانی 20 میلیون واسه که موزیه لشاشا کلیت داره و پیم وابه تنها بکر هنری نه نکان اتوانن برانه نا امال پارا زور باشا بجوانی گو بگرم زن نالم چی درگی چاو چنو اوه یاریه که بکر هنری نه نکان درستیان کردو هر وقت آشکار شد بدستی زیادتر لکسه درست کردم. بله میشه کس نزنه اما انجلو کاره چیه؟ دنیال هر سکوپی که دیکا بکاره ناو. لکاتی دست بکر نیاری که وزینه نکه که ویت کار. باعث یاریزانه کار آکیوشیت نویاری که. بناو یاری که؟ تنها بکاره نه نین. اتوانی امیاره تعقیب کاتو. تا یاریزانه کار. بزنوی تیاب من نوا. آوا یاری که کار کات. تنها نداگر آمریکا بکاره باشونه. بوی اگر یاریزانه کمرد. آوا یاری که آواسته. کسی پنجاه راوچی بکری گرتو پنجاه کپی یاری که هیبو وی هول بن یاری که تواب کن بلام هیچ کامیان بزنجی نگرام نتو بیستیش مگر خالی سیف کد نه بیاد آوات وانیم گری تو باشه و راستا اما زنیاری لمال پر راوچی کن واد یاری که راستا لما زادی شاری یورکشین حوت کپی لوی ایو داوایا کن بردستا اوانش لیاری درگی چاوچون نگ هر وعاب پیوسته ای واشته کی ترش بدن کم ترین نرخ 8 میلیارد و 900 8 میلیارد و 900 نرخ کی برز بوده وا اما سه آن دین نرخ کی بیشتر برز را آستی کرسی بد از زنانی لپلی جیه آمیاریش به یاری کی افسانه ای دان بالام کپی زور هیا اگر پاری تو او هبه او اتوانی با آسانی یاری کا بکرد کوات لپلی جیه زیارت لوی پیش بینی مکرد و حتی نامکاوی اگر نمتوانی یاری که آسایی بدست بینم او ناتوانم بیدوزم او چین بەڵام پارە گەورەترین کێشەیە. باشە، ئەتوانین لە مەزادەکەیە بەشداری بکەین من و تۆ؟ ئەوان لە 8.9 ملیارەوە دەست پێیەکەن. ئەمە زۆر زیاترە لەوەی کە بتوانین پارەکە بین. نەخێر، مەبەستم ئەوەیە هەنێشت بفرۆشین. بیفرۆشین؟ بەڵێ، ئەتوانین بەدوای هەنێ گەنجینەیە بگەڕێین و پاشان لە مەزادەکەیە بیفرۆشین. زۆر چاکە، ئەتوانین ئەو 800 ملیۆنە دەست پێ بکەین کە لە تاوەری ئاسمانەکە بەدەستمان هێنا. با سەرەتا بە بازاڕی شتەکان دەست پێ بکەین کە لە ئینتەرنێت هەیە و ماڵپەڕی مەزادەکانیش. ئەو کاتە سەی دەکەین بزانین شتێک دۆزینەوە. بەوەش پارەیەکی زۆرمان دەستەکەوێت و بە دڵنیاییەوە ئەتوانین کۆپیەکە لە دورگەی چاوشنە بۆ دەست بێت. باشه، ئێستا چەند ماوە؟ ئەگەر هەمووی کۆ بکەینەوە 2.84 ملیۆنە. هەیار سەرەتا خەریب و قازانج بکەین، نازانم بۆ وای لێ هاو ئەمشتای. بۆیە پێم وتی ماڵپەڕە گشتی، متمانە پێکراوەکان بەکاربێنین باشترە. هیچ ڕێگەیەکی ترم نەبوو، تەنها لە ماڵپەڕە گومان لێکراوەکان ئەتوانی پاری باش بدەست بێنی. کاتە ئێمە سەرکەوتوو نەبووین. ئێستاش پیشانم بەن چیتان بەدەست هێناوە. قژی ئەکتەری بەناوبانگ سارە و بێگومان پشکنینیشم بۆ کردووە. دەستی ڕاستی مۆمیایەکی میسری ڕاستە خۆلەیەکی لە ئەهرامەکان هێناومە. پێستی نەخۆشێکی ئیدستبوسیس، مۆخی بوونەوەری یەک قۆچ. زۆر چاکە، ئێوە هەر چوارتان وەرگیران لێرە. من سەرۆکی پاسەوانە تایبەتەکانم داڵ جۆرلین. خۆشحاڵم بەناسینتە. ئەمەی هەر ئێستا دەست بەکار بکەن لێرە. من ئەرکێکتان پێسپێرم. ئەرکەکەشتان ئەوەیە سەرۆک بگێننە یەکێک لە هۆتێلەکانی شاری یۆرکشین، دووری نێوان فرۆکەخانە و هۆتێلەکان و خولەکە. ئۆتۆمبیلێکی تایبەتیش ئامادەکراوە. ئێوە پاسەوانی دەوروبەری ئەو ناواکەن. نابێ بە هیچ شێوەیەک چاوتان دوور بخەنەوە لەسەری. هیچ پرسیارێکتان هەیە؟ باشە، ئەزانی کێ ئێرشەکاتە سەر سەرۆک؟ ئەم پرسیارە شایەنی ئەوە نیە وەڵام بدرێتەوە. مەبەستت چییە؟ سەرۆک کەسایەتیشی گرنگە لە نێو جیهانی مافیاکان. چەندین کەسێ لە ئەژمار نایە و ڕقیان لێت. با دووبارە پرسیارەکەم داڕێژمەوە چونکە تێنەگەشتی. بەپێ ئەو کەسانە بێت کە ڕقیان هەیە، ئایا هیچ کەسێ ئەناسی کە لەوانە هێرش بکاتە سەر سەرۆک؟ ئەگەر بتوانین هەنێکیان بناسین، ئەو کاتە پاڵنەرەکەیان و شێوازەکەیان و دۆخەکەیان ئەزانین، بۆیە توانین بە پێ و کارانە ڕفتار بکەین. وەت ناو کۆرابیکایەوە؟ ئەوە تۆی کە تێنەگەیشتی. هەرچی ئێمە پاراستنی سەرۆکە لە هەر کوێ بێت و لە هەر کاتێکا بێت، بۆ شێوەکەشی هەر چۆنێ بێت، ئەمە هەموو ئەو کارەیە کابێ بیکەین. بۆیە پێویست ناکە خۆت بە بیرکردنەوە سەرقاڵ بکەین. جارێکی ترەوە پرسیارە دووبارە مەکەنەوە. با بڕۆین و بە سەرۆکتان بناسێن. لەگەڵ من وەرە. بەڵێ، ئەمە مرۆڤێکی ڕاستەقینە. پاسەوانێکی تایبەت بوو بە کوێ ڕێنمایەکانی ناکرد، بۆیە زانیاری هەڵەکانی بەفریویە. بۆیە ئەوەش وای کرد سەرۆک و پاسەوانە تایبەتیەکان بکەونە مەترسیەوە. بۆیە بەم شێوە سزادرا. ئێوە شوێنگرەوەی ئەوەن ئێستا دەی با بڕۆین. سەرۆک، پاسەوانە تایبەتیەکانم هێناوە. فەرموو. ئەما خاتوونیۆنی سەرۆک. زۆر بە خوشحالم بناسین تا من توشی سر سرمان هاتم کاتی سروکم بینی تو راست که وایا با کسایتی که گرین که نیو جیهانی مافیا نویانه هینا بایا پیش بینی اوما کر کسی که مترسی دار بی بلا هم در کوک چی که گنزو جوانا با کنودا، دنگو باسه ماوی که زوره نمبینی ویشال نر هر وحا توش فینکس چه، تو زور درنگشتی تا ایره پیه موابی، من لکاتی خویا هاتم خویا بید دخولک پیشکا تا کلیره آماده بین، هر وحا لگل ایوش ما بونه ننوف، کورا توپی ایوش لگل ایوه این سلاو دمیک نمبینی ون هاوریان او من لیرم سروک ام جاره این آمان جا کمان چیه خیره فرمان من پیب که کمی آرام بگره او بو کمالکی فیتان شرکن چاور ریب که تا هموانین هر وکو همیشه کم یک آرام بگریم ای هاو نیور روشه بو چاور روانی کردن ها؟ اما شی زوکو نیا سلاو باشه اندامنوی که هشتا ناتو نازانم لمات شی بپرسه اما بو من گینوه چی؟ باش اما زور نیا؟ بله برز روتفیلی برز ترانک این اوه پیش بینی کن تیانی بو بخینید آخر من ناموه پیمو تی اوه کارکان زیادر مکل سرشانم بمبوره بلا هم اوان هاوری باوکن جاله بر اوه دوی اویان کردو ای باوکم چی اکاد؟ او یستا ابو اهل کوبونو یک آماده بی بویر بلانی کموا یاری کولفکا یا روکا باوکا منم نیون چی؟ نخیر نتوانی من هل غلطینی نخیر نخیری تر تی گیشتم بلان بلانه کد بینه چه اگر بلانه کتر نبیت سر وزلم کارا هنم بله برچه گنجینت بده سینا براستیشتی که جوانا زور پیروز با ایولیه کم آشا چون که کارکه یک لایب بوا استا کارکه تو اوکم بیستم او کچه پیش بینی اکانی مزنه مهوی پیوندی اکانی باوکی او کریاری که زوری هیل جیهانی مافیا کانه نخیر با پیچوانه و با پیچوانه و پی ما بکچکی بکاره اینه بایش توینی خوی لجیهانی مافیا کانه به سرب کد بای زور ترسیل لدوراندنی او ترسیل اوی دوشمن اکانی هرش بکنه سر کچکی تنها خمی او پرستنی خوی تی لدوشمن اکانو هیچی تر باشه من تاو بوم فرمو براستی که داشی مزنی پیم بله مزاده که بیانی رشو دست بگه وایا همه پیش او کاتا کمی پشو بام زور باشه او کاتا منیش رگل تایم چنیک بسر دوامین و سیان زیمین کوبنوی اندامانی ریودان روشت و ویتان اه؟ 3 سال و 2 مانگ بلام لو ماویا 2 اندام گوراو جمار شوارو جمار هشت استا 2 کسی جواز ما چی؟ ای چی لباره؟ جمار شوار ایسو که امرو آماده آبه؟ من اوه نازانم لمنیش ما پرسا ای او بر پرسیاریتی تو نبو؟ ارکی من او بو تنها پی راب گینم من رقم لیسوکای نازانم بوچی سروگ رگی پی یاد بارزی خوی معملاب که چون که او بهره داره بویا بهره داره؟ بانجی گامتای بچکی او زور مزنه بویا زور قرص برنگاری بی تو ما بسته چی لقصه؟ ما بسته وی سروگ لیسوکا درسه؟ نه هلم اقصه بکی تو من ببستم او نبو او راسته بیا گمانی تیانی که او هیج نیا وکو همیشه قصه پرو پوش نوابو ناگا کاتی بیدنگ بمور رگت پیم قصب که امر رویا تو اش وکو من قصه کرد فرانکلین او تستیم پیا کرده وا وازیان لبینم اوان تنها کار بسرم وازیان لبینم به هر حال باشه بو چی؟ سروک بو منی که کدود بو بانگ مالکا؟ ایم دزی بو اشتی هیو ایو ایم بیدزی بله وات یار بو شوه ایا بله گشتی نو تیلکا برحال یچی لپیش بینکانی خانوکم زور نگران مکم جوری لجیر زوی لکاتکا هموشتی لبهاکی خوی زیادره لوی اخوی و هر و ها لو پیشان و دام بازا کل سرت ها و پیات یا پری هر و ها لگل آوانی تر بشمارا رکابری مکه سیکوب لو تاری تر هی لیره و دست پیگ کامش و تای اوی هر سوار میوانه که تر همان پیش بینیانه و تا کشت که پیک اوی انکو و کاتو اوی اکا اومیوان لمزاده که امسال بشداری اکن و تای رستکا علی که اوان لمترسیان باشا تو بلی اوان بشداری بکن پی موا به وشی خوتن لجیاتی نخوشی یا مردن بکارین رو پی موا به یه شکلی و معنی آیا نایا بدستو تیگیشتو پیش بین یکان اگه این ممیوان اکان بلام شته چی تره خان مکان پیش بین یکانی لیاد نیه اروها ناتوانی اوشی کنو سویتی بیخونه تو آیا کالی چی باشه بی اگر رگه بین لمزاده که بشدار بی نخیر هریستا بیگره نو بلام پیویستم برون کرنویشی باور پی کراوا با اوی جمله بگرید اگر تو رش بید کس نتوانه بی وستینه هرچوانه بی امی بباشوینی مزادکا هنه پاسوان بنیره با مزادکا تیگشتم نیو نایت او خریک روشه بیتو او هیسو کای بینر خواه او چیه که لیره ای هاوار و دیاره مدرس ناکه براستی من زوره ترسم هیسو کا ای بینر خواه تو دوا کوتی هیسو کا ای هاوار پیمو ابو کنهی تو دواو کر که من آماده بم بوی اگر لسر بالی نکم نبو مای اواپتی نهین یکانتم دوباره نبینی او سرک همیان گشتن سرک همجاریان چیشتی اتزین اما نوی گنجینکانی مزادی مافیکان بری چی جور گنجینه تو بلای نو سراغ کنکم بیه چون که سراک هزی لکتی بخواهن نویا نخیر پی موا بیاری اخا چون که لوی هنی کپی بنرخترین یاری لجیهانا نمای شکره باشتروانی اصنا بنرخه کم برین نگل بردکانا هموشتی بی هموشتی که نو مزادکا بی او تو براسا سراک چطه و مافیکانی همو جیهان سر پرشتی او مزاده اکنو لوی بن اگر برنگاری همیان بینوا او ابین دجمنیان او تو ترسی او بگی ولكم من دل خوشم من لبروشي هلت داي فرمان من بيبك سلو داي هريصا مولتان هي هميان كوشو هر کسی هاته بردم تن بی کشم اما کاری که باشه استا ارکه کانی تر تن پیو ابیلم لیستا سی کرستا و دست بیلیم کل مزادی مافیا کن نمائی جو پاره هیچ که شیگ نیه مومیای شاش نکل کلینک سیک اکتر سون ری مارش بکاری هنه لگر تاقی که نوی دی این ای کهی بگونا و هروها هاوینی چاوی یه چه لاندامکانی حوزی کرده که ناسراون بچاوز گریه با هروها زانیاری اومان پیدره و که مزاده که بر هرش رکه بوی بباشی آماده بن بو هر رو داویشی لناکه و لهمان کاتوشا آگه داری و کرستانه بن چون که اوه کار سرشی کمان یاوین چاورهن کورپیکا چاوره واکا تولی هوزکی کاتو لدجا بکوشکانی جینی رو دم یکم خوری روشی مزادکال لوکاتی که بمزوان همو رایکان یکتی نوم